ये जो स्पोर्ट्स चुनाव तू जहाँ था ना, हाँ स्टोहोस चुनाव ये शुरू, 440 जहाँ स्पोर्ट्स चुनाव था वहीं पर जो है चुनाव हुआ है। आठ चार 40 नंबर सूत्र है। हाँ स्टुनास्ट हूँ। टूना कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया पूरा बोलिए। उकारांत पुंलिंग स्टू शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। और स्टू क्या है आप बोलिए जी। स्टुहु उकारांत पुंलिंग स्टु शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। बहुत सुंदर। अब जो है समास कीजिए चुनाव में, आप समास कीजिए जी। समास जी आप समास कीजिए चुनाव। चुनाव चुनाव में क्या क्या सुनाई दे रहा है? शॉर्ट था सुनाई दे रहा है ना, तो हाँ शर्ट क्या होगा? शॉर्ट चौर शर्ट टच तुष्ट तुष्ट तुष्ट तुष्टो तेन स्टुना कौन सा समास है? इतर इतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व प्रथम एक वचन है ना जी, तृतीय एक वचन है ना, तो एक वचन तो सदा क्या होता है? सदा समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास होता है ना जी, तो तुष्टो तेन स्टुना तो समाहार द्वंद्व समास समझ गए। और इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है ऊपर से बताइए, किसकी अनुवृत्ति आएगी? तो तो हो वेरी नाइस, क्यों आएगी? क्योंकि असमान विभक्ति वाले पद। और संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है, ये संहितायाम की अनुवृत्ति इसमें आती है, ये अष्टम अध्याय तृतीय पाद का अंतिम सूत्र है, तैयार बाबा की संहितायाम देख सकते हैं आप, उससे संहितायाम का अधिकार चल रहा है। संधि जो भी होगा तो संहिता के अधिकार में होगा ना जी। तृतीय अध्याय के कॉन्सेप्ट ऐसा अष्टम अध्याय अध्याय तृतीय पाद का अंतिम सूत्र है तयोर्वाचि संहिताया मिला नहीं, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद का बोल रहा है क्या? हाँ अष्टम अध्याय तृतीय पाद नहीं, इसमें तो निव्यभिप्यो संहिता तो 6.72 है ना। चलिए संहितायाम तो अव्यवाय छठे अध्याय में होता है। वो है वो अलग है, ये अलग है। अच्छा नहीं यहाँ पे तो लास्ट में निव्यभि भ्यो व्यवाये व्यवाये वा वाचंदसि छंदसि। माने अष्टम 8-3 का अंतिम अंतिम है, आठ तीन का अंतिम सूत्र है। हाँ मुझे अच्छे निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लिया थे, है कहीं तयोर्वाचि संहिताया वहां से आ रही है अंदर। क्या सूत्र का नाम, सूत्र क्या है? तयोवार्थ, तयोर्वाचि संहितायाम। तयोर्वाचि। अच्छा बताइए लिंक वीडियो क्या है, अभी बता रहा हूँ। सॉरी 8-2 अंतिम नंबर सूत्र देखिए, लास्ट वन 8-2 एक 60 नंबर सूत्र है तयुर्वाची संहिताया मिला, तयुर्वाची संहिताया। हाँ हाँ ये संहितायाम है, इसका अधिकार अंतिम तक जाता है, समझ गए? तो संहितायाम का अधिकार चल रहा है इसमें और स्तोक की अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ वही हो गया जैसे स्तोत्रांत का हुआ। तो संहितायाम स्तो हो स्टुना स्टु हो भवति, स्तो स्टुना योगे स्टु भवति, योगे का ध्यान कर लेंगे। योग सहस्य योग में सिद्ध किया है ना जी, तो इसका जब ये करेंगे मन स्तो हो, पहले क्रम क्या है अर्थ करने का? पंचमी सप्तमी षष्ठी, पंचमी हाँ पंचमी षष्ठी सप्तमी प्रथमा, हाँ तो पंचमी हो गया, सप्त पंचमी तो है ही नहीं, सप्तमी संहितायाम, तो संहितायाम हो गया संहितायाम, उसके बाद षष्ठी ये है ना जी। तो संहितायाम स्तो स्तु भवति स्तुना योगे, या पहले भी कर सकते हैं जैसे पंचमी इत्यादि, तृतीया होगा तो तृतीया को पहले ले आएंगे, तो स्तुना योगे संहितायाम स्तो स्तु भवति क्या हो जाएगा? क्योंकि पंचमी नहीं है तो पंचमी से अलादा जो विभक्ति होगा, अलग जो विभक्ति होगा वो ले देंगे, तो तृतीया विभक्ति है ना यहाँ पे, इसलिए स्तुना कर दीजिए, स्तुना योगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि षष्ठी के बाद तृतीया कर दीजिए, संहितायाम स्तो स्तुना योगे स्तो भवति, क्या कहेंगे? संहितायाम स्तुना योगे स्तो स्तु भवति, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं संहितायाम स्तो हो स्तुना योगे स्तु भवति, मैंने षष्ठी के बाद तृतीया ले आई, क्या होगा बोलिए? संहितायाम संहितायाम स्तो हो स्तुना योगे स्तु भवति, बस ये हो गया। हालांकि इसमें हर विभक्ति निश्चित है, इसलिए जो है कहीं पर कोई विभक्ति रखो, राम गृहम गच्छति गृहम गच्छति राम गच्छति राम गृहम, तो कहीं पर भी रखेंगे तो अर्थ वही निकलेगा ना जी। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो तो हिंदी के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, तो अर्थ वही निकलेगा। तो हिंदी में अब इसी का स्तु दो, स्तो दो है, स्तु भी दो है, तो क्या क्या कहेंगे? अल्लाह यदि इसके और व्याख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? सकार मैं संहितायाम विषय या संहितायाम विषय सकार तवर्गाभ्याम योगे सकार तवर्गयो स्थाने सकार तवर्गो आदेशो भवत, बाकी नहीं आपने जो छोटे रूप में कहा उसी को विस्तृत रूप में हमने कर दिया, इसको सचिव एक वचन है परंतु जो है इसका यदि अलग अलग सकार तवर्ग लेके सकार सकार तवर्गो हो जाएगा ना, तो उसका सकार तवर्गयो हो जाएगा ना, सचिव वचन तो सकार और तवर के स्थान में, समझ में आ गया? सकार तवर्गयो हो स्थाने सकार तवर्गो आदेशो भवतः, तू है ना, तो सकार तवर्गो आदेशो भवतः कब? स्तुना योगे संहिता विषय में, तो संहितायाम विषय स्तुना योगे अर्थात सकार तवर्गाभ्याम योगे सकार तवर्गयो स्थाने सकार तवर्गो आदेशो भवतः, समझ में आ गया जी? क्या आपने किया बोलिए? संहितायाम विषये सकार तवर्गाभ्याम स्थाने वो जो है ये इसमें ये जो है बता रहा हूँ, हमारी तरफ देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि आप तृतीया को पहले ही रखिए, कोई भ्रांति में मत पड़िए, आप जो जैसा मैं बताया कि षष्ठी के बाद प्रथमा तो प्रथमा ही रहने दी है ना जी, तो तृतीया को इधर ले, संहितायाम स्तुना योगे सकार तवर्गाभ्याम योगे, इष्टुना तृतीया एक वचन है, अष्टाकार सवर्ग का ज्ञान तृतीया उसकी द्वि वचन है, क्योंकि इष्टु शो है तो हम लोग जब करेंगे वो तो शास्त्र है, जब लोक व्यवहार में जब प्रयोग करेंगे तो लोक के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे कि नहीं, षकाटवर्गाभ्याम योग्य हो गया। तो संहितायाम विषये षकाटवर्गाभ्याम योगे सकारतवर्गयो स्थाने षकाटवर्गो आदेशो भवतः, समझ आ गया? बोलिए। संहितायाम विषये षकार टवर्गाभ्याम योगे, टवर्गाभ्याम योगे सकार तवर्गयो हो, नो ठीक है, नहीं यो, हाँ सकार तवर्गयो हो स्थाने सकार तवर्गो आदेशो भवतः। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ, आप समझ गए जी? हाँ मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे संहितायाम, इससे ज़्यादा बुद्धि में, बुद्धि में लिखना है सबसे। हाँ समझ गया, मुझे वो समझ गया, बुद्धि में लिखना है कि स्टूना है इसलिए उसका सकार तवर्गाभ्याम योग्य हो गया, स्टो ऐसे सकार तवर्ग यो स्थानीय हो गया, स्टू है इसलिए सकार तवर्ग आगे तो नवतर, समझे? बुद्धि में बैठ जाए तो फिर लिख भी लीजिए कोई ऐसी बात, समझ में आ गया जी? इसका उदाहरण क्या दिया है देखिए, जैसे इश और त है, त है इश प्लस त है ना, उदाहरण देख रहे हैं पहले, क्या पहला उदाहरण क्या है यहाँ पे, क्या वहां देखिए ना, इसका इश प्लस त इष्ट, इष्ट तो देखिए त का श के साथ योग है कि नहीं, योग माने संबंध, माने त जो है यो श के साथ है कि नहीं, तो सकार तवर्गाभ्याम योगे, संहिता तो है ही, संहिता माने दो वर्ण के बीच में कोई दूसरा वर्ण ना आए उसका नाम संहिता, तो श और त के बीच में कोई दूसरा वर्ण है नहीं, नहीं। इसलिए संहिता भी है, और तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाएगा, त के स्थान में ट हो जाएगा, कब? जब सकार के साथ योग होता है, सकार के साथ योग है कि नहीं, त का सकार का सार के साथ जब सकार तवर्ग का योग होगा तो ऐसे सकार तवर्ग के स्थान में सकार तवर्ग होता है, तो यहाँ पर त को ट हो गया, इसलिए इष्ट बन गया, समझ में आ गया? आगे है दुष और तह है, तो यहाँ पर श का त के साथ संहिता है कि नहीं, और सकार के साथ योग है कि नहीं तवर्ग का, तो उस तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो गए थे, दुष्ट बन गया, समझ में आया? ऐसे रामस षष्ठ क्या है, रामस षष्ठ, तो यहाँ पर देखिए इस सौ का ताल मूर्धन्य सौ के साथ संबंध है कि नहीं, संहिता है ही, तो इसका तो सकार तवर्गाभ्याम योग है, तो यहाँ पर षष्ठ का श है इसके साथ रामस का सौ का योग है कि नहीं, उस सौ को मूर्धन्य स हो गया, सकार मतलब सकार के सामने सकार हो गया, इसलिए रामस षष्ठ बन गया, समझ गए जी? जी आप सब्जी बन गए। अब आगे है उदीन देख लीजिए, तो यहाँ पर टवर्ग के साथ उद के द का योग है कि नहीं, और संहिता भी है, बीच में द और ड के बीच में कोई दूसरा वर्ण है ही नहीं, तो ऐसे द को टवर्ग है उसके स्थान में टवर्ग हो गया, द तृतीय वर्ण है इसलिए तृतीय वर्ण ड हो जाएगा, तो उदीन बन गए, समझ गए जी? अब आगे है विष प्लस नुह, तो इस न का संबंध मूर्धन्य श विष के साथ है कि नहीं, तो शकार के साथ योग है न का, और श और न के बीच में संहिता है कि नहीं, तो सकार तवर्ग यो स्थाने, तो यहाँ पर तवर्ग है न उसके स्थान में टवर्ग हो गया, तो न का न पंचम वर्ण, इसलिए पंचम वर्ण न हो गया, इसलिए विष्णु, समझ में आ गया? आगे उष, आगे है त्रह, उष और त्रह। तो देखिए उष का श जो मूर्धन्य श है उसके साथ त्र में जो त है उसका योग है कि नहीं, और संहिता भी है। तो ऐसे सकार तबर के साथ यहाँ पर तबर के त्र में त है उसके स्थान पर क्या हो गया टवर्ग हो का है। तो इसलिए उष्ट्रह बन गया, उष्ट है या र उसमें जोड़ दिया तो उष्ट्रह बन गया। आगे चले। अच्छा जी, इसमें एक से प्रश्न, ये संधि के बाहर का है लेकिन ये विष धातु को नू लगाया है, वो नू का क्या अर्थ, क्या अर्थ होता है? नू का अर्थ होता है वाला, वाला। अच्छा, कर्ता अर्थ में है। अच्छा, कर्ता जैसे था ना कर्त्री, तो कर्ता का मतलब कर का अर्थ करना, त्री का अर्थ वाला, तो करने वाला। अच्छा, ऐसे विष का अर्थ है व्यापक। विष धातु तो मतलब मतलब क्या बोलते हैं, प्रवेशंती, मतलब अंदर आना, व्याप्त, व्याप्त अर्थ है। हाँ, व्याप्त अर्थ है। हाँ, और नू का अर्थ है व्याप्ति वाला। अर्थात व्याप्ति वाला का मतलब क्या हुआ, जैसे विषति माने प्रविशति, प्रवेश, प्रविष्ट होता था, विष माने प्रवेश, नू माने वाला, तो प्रवेश करने वाला। अर्थात विष्णु उसका नाम है जो संसार के कण कण में प्रविष्ट करने वाला, प्रविष्ट होने वाला है। अर्थात सर्वव्यापक, विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक। अच्छा, ठीक है। व्यवेष्टि व्यापनोति चरात्रम जगत विष्णु, जो चर और अचर जगत को व्याप्त करता है उसका नाम विष्णु। समझे? आगे और कुछ पूछना है? नहीं नहीं आपने वो पूछा तो मैं उष्ट्रह का भी अर्थ बता दूं। उष्ट्रह का मतलब आप क्या समझते हैं? ऊंट। परंतु वेद में भी उष्ट्रह शब्द है तो क्या करेंगे? धातु पढ़ने का, एक मिनट, मेरे को उष्ट धातु क्या है पता नहीं है। दह अर्थ में उष्ट दा है, देख लीजिए, धातु बात है ना आपके पास, आपके पास धातु पाठ है ना। हाँ, उसमें देखिए उसका क्या अर्थ है, एक मिनट निकाल दो। उसका क्या अर्थ है तो देखिए, उस भाग द्वादिगण 29 मिला। हाँ, मिला मिला, एक मिनट। द्वादिगण की धातु है। हाँ हाँ हाँ, उस कुश रिश ऋषु उस रुजायाम, रोग पीड़ा में, उषति। उष आप देख रहे हैं, उष बोल रहा हूँ, अष्टभू देखिए। उष भाई 29 नहीं है, उष रुजायाम जो आपने, उष रुजायाम जो देखे हैं ना। हाँ, नहीं, नहीं। इसके नीचे क्या है? ईश अच्छे उच्च कणश आदन कण कण में, नहीं, ईश ऊंचे है, ईश ऊंचे। हाँ, ऊंचे, ईश ऊंचे है। नीचे क्या है? उसके नीचे कश, खश, खश, शीश, जश, झश, शश, वश, मश, रुद, ऋष, हिंसार्था है। हाँ, उसके नीचे क्या है? भश भर्तने है। हाँ, उसके नीचे क्या है? ईशदाह है। आ, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आ, प्रिंटिंग, अच्छा, इश, इश, इश, इशा लिखा है, उषदाह है। अच्छा, उषदाह, उषदाह है। दाह का मतलब क्या होता है? जलाने में, ओषति। तो ओषति माने क्या हुआ? जलाना, जलाना। हाँ, जल, जलना, नहीं, जल, जलाना। हाँ, जलाना, जला, जलाता है, जलाता है, उसमें लिखा हुआ है जलाने में, भाषा अर्थ में दिया जलाने में। चीज तो जलाने में, तो अब जो है उष्ट्र उसका नाम हुआ कि जो जलाने वाला है। अच्छा, क्या मैं त्र का मत वाला वाला। अच्छा, तो उस दाहे दाहे जलाने, जलना अर्थ है दाह, दाह होना। दाह कहते हैं दह भस्मी करने, भस्म करने का नाम है, भस्म करना, जलना। तो उस जो है जलाने अर्थ में और जलने अर्थ में, दोनों अर्थ में जलेंगे। तो जलना उस दाहे, ओषधि माने जलत, दहती, दहती माने जलता है। तो जो कुछ जलता है, जो कुछ भी जलने वाला, जलने वाला चीज क्या है? समिधा और जो भी मतलब सामग्री, जो भी आप जो भी जलता है, मतलब पेपर भी जलता है, सब कुछ जलता है। और जुड़ा ही वो सब तो है ही। और घी, बहुत सुंदर, घी भी जलता है, इसलिए घी भी। और पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भी जलता है, ये पेट्रोल, घी, तेल, डीजल, हाँ ये सब का नाम है उष्ट्र। तो कहीं पर भी जाके नायक यदि बोले देखो वेद में लिखा हुआ है कि ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि उष्ट्र था, तो उस समय ऊंट था, तो ये जो है मोहम्मद का वर्णन कर रहा है, तो उसको जवाब देना है। यहाँ पर वहां पर उष्ट्र का अर्थ है जिसमें लिखा हुआ है कि 20 ऊंट है, बने वो मैंने कुछ ऐसा है उसमें 20 चीज है जिसमें कि वो ऊंट है, उसको हाँकता है। पेट्रोल यदि गाड़ी में होती है तो चलता है ना जी गाड़ी, तो वहां पर हवाई जहाज इत्यादि का वर्णन है कि कैसे है, उसको 20 इंजन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, मैंने कुछ ऐसे है। तो उष्ट्र का अर्थ ज्वलनशील पदार्थ, उष्ट्र का यदि एक शब्द में कहे तो क्या कहेंगे? ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ जो है, फ्यूल, फ्यूल, जो इनफ्लेमेबल कहते हैं, ज्वलनशील है कि इनफ्लेमेबल ना, जो जल्दी जलता हो, और जो जलने योग्य जो चीज है। पेट्रोल जल्दी नहीं जल जाता है। आचार्य जी, कुछ कुछ चीज जलने से वो एनर्जी यू नो उत्पन्न होता है, लेकिन सब चीज जलने से एनर्जी उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका अर्थ सिर्फ ऐसे चीज है जिससे कुछ अच्छा निकले या सिर्फ जो जले? हालांकि उस धातु के आधार पर ही हुआ कि जो भी ज्वलनशील चीज है, जो भी जलता है, उसका नाम जो है उसका नाम उष्ट्र है। तो इसीलिए अब वेद में कहीं पर भी मंत्र आए और प्रसंगानुसार हो, देखना कि क्या है देवता, कैसे क्या है, तो वहां पर ऊंट नहीं मान लेना है, मेरा कहना ये है। वेद पढ़ेंगे तो। लेकिन ऊंट को फिर उष्ट्र क्यों कहते हैं? ये रूढ़ शब्द है कि इसमें कोई यौगिक कुछ है इसमें? नहीं, यौगिक माने ये है कि ऊंट जो है ना, ऊंट को ऊंट इसलिए कह देते हैं क्योंकि वह बालू ही बालू जहां होता है, जो धूप की जो गर्मी है, और वह गर्मी को जो है वह जो है उसको जलाती है, उसके पैर इत्यादि को जलाती है, उसको सहन करने की उसके अंदर शक्ति होती है, उस लेवल से उसको, उसके आधार पर उसको हमने उष्ट्र कर दिया लोगों ने कहा। अच्छा अच्छा, माने है उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि ऊंट होता कहाँ? जहाँ पे मतलब मरुभूमि में होता है, मरुभूमि में उष्ट होता है, और मरुभूमि में यदि आप पैर को डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा, जलेगा। तो वो जो है ना, तो इसीलिए जो है उससे उसका संबंध होने के कारण है। माने बालू जो है उसके पैर को जलाया, तो जिसके पैर को जला दिया तो उसके आधार पर उसको उष्ट्र नाम दे। तो ये इस तरीके का है। तो उस धातु से स्टर्न करेंगे, स्टर्न करेंगे तो उष्ट्र बन जाएगा। चलिए, तो वेद की बात बता दिया, अब आगे चलिए। झलाम जशोन्ते, क्या है जलाम जशोन्ते? तो अंत, इसमें बहुत ही सरल अर्थ है, इसमें पदस्य का अधिकार चल रहा है। किसका अधिकार चल रहा है? पदस्य, पदस्य का अधिकार चल रहा है, पदस्य पदार्थ है, जलाम जसों के निकाले ये अष्टम अध्याय, अष्टम अध्याय कौन से पाद का है, तृतीय पाद का 39, द्वितीय पाद का 39 नंबर सूत्र 8 2 39 तो झलाम जसों से, झलाम मतलब विभक्ति की झलाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, किमंत है बताइए, हाँ लकारांत, लकारांत, हाँ लकारांत पुंलिंग झल शब्द शक्ति, आप बोलने का प्रयास कीजिए तो आपके मुख में आएगा, इस हमारे मुख में आता है देखते ही तो ऐसे ही आएगा, लकारांत लकारांत पुंलिंग झल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और आगे जशह अकारांत पुंलिंग जश शब्द प्रथम विभक्ति कुछ है, और अंते सकारांत है, सकारांत है जश शब्द, अच्छा बहुवचन है, ओ बहुवचन जश जश जश जश प्रत्याहार है ना कि, तो पंचमी और षष्ठी भी एक वचन हो सकता है, पर तो यहाँ प्रथमा बहुवचन है, और अंते अंते होगा अकारांत पुंलिंग अंत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो झलाम जश अंते, तो अब जो है अंते है ऊपर से पदस्य का अधिकार चल रहा है, पदस्य का तो पदस्य माने अंते का मतलब कि पदस्य अंते, क्या हो गया जी पदस्य अंते, पदस्य अंते, अब अर्थ कीजिए इसका, तो अंते अंते माने पदस्य अंते, पदस्य अंते झ 5 7 6 ना पदस्य अंते झलाम जशः भवति, झलाम जशः भवन्ति, हाँ जशः बहुवचन है ना कि भवन्ति, हाँ कि पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति, क्या हुआ जी पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति, पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति, क्या हुआ पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति, पदस्य अंते झलाम जशः भवन्ति, आचार्य इसमें पदस्य तो षष्ठी है तो उसको अंते के पहले क्यों डाला, पद के अंत से पदांत है, पदस्य अंते बने क्या है उसका संबंध अंत के साथ है, के साथ। अच्छा किसका अंत विशेषण है पद, अच्छा अच्छा अच्छा अंत का, समझ गए जी, अंत का अंते का विशेषण है पदस्य इसलिए उसके साथ डाला, समझ गए, हाँ जी अंते का विशेषण है इसीलिए डाला, तो हाँ बोलिए क्या पूछना है, पद के अंत में झल झल के स्थान में जश होता है, नहीं लेकिन कहाँ पद के अंत में सप्तमी, तो सप्तमी में निमित्त कहाँ, तो कभी विषय पद के अंत में वही तो कहाँ झलों को जस होता है, झलों को जस होते हैं कहाँ, तो पद के अंत में झल, आइए झ भाई खड़ दश झ बगड़ दश, ये पूरा झल है, झल का मतलब हुआ झ से लेकर के हल्का लौटा, झ हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा ना सिर्फ झल माने, झल माने हाँ चौथा तीसरा पहला ये हो हाँ गया और उष्ण वर्ण हो गया ना, और उष्ण तो इतने का नाम झल है, माने पहला दूसरा तीसरा चौथा और उष्ण वर्ण इसका नाम है झल। हाँ दैट इज उष्ण उष्ण उष्ण माने में शब्द जश ह, होता है, इसको जश होता है माने जब अगर ड होता है, दो तृतीय वर्ण होता है वर्ग के तीसरा वर्ण। कहाँ पदस्य अंते, मैंने पदस्य अंते झलाम जशह भवंती, क्या हो गया जी? पदस्य अंते झलाम जशह भवंती, और समझ में आ गया जी प्रतीक जी? अर्थ मतलब इसका लिटरल अर्थ समझ में आ नहीं गया। आचार्य जी, लेकिन इसमें ये बहुवचन क्यों है? झल सकारांत जस प्रत्याहार है ना, नहीं, वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन अब तक जिसने जितना भी हमने किया उसमें सब सब एक वचन होता था कि इसके स्थान में ये होता है, और इसमें ही सिर्फ बहुवचन है। वैसे तो वो तो महर्षि पाणिनि जी के ऊपर है ना कि उन्होंने कहीं बहुवचन कर दिया, बहुवचन किया क्योंकि जस बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन कर दिया। हाँ, वो तो है, बहुत सारे हैं आप सारे। इसीलिए कर दिया, एक वचन भी हो सकता है बहुवचन भी हो सकता है, जाति भी चाहे तो एक वचन भी कर सकते हैं बहुवचन भी कर सकते हैं। तो जस का मतलब क्या हुआ? ये इतने वर्ण का नाम जो है, पांच वर्ण का नाम है जस, स्वाभाविक है कि बहुवचन प्राप्त है ना जी, नहीं समझे? नहीं, हाँ वो तो मतलब समझ में आया, लेकिन बस पहले सूत्रों में सब एक वचन था, और वैसे तो सेम है ना कि इसके स्थान में ये होगा, तो वैसे हमेशा हम तीन, ऐसा तो नहीं कि एक के स्थान में एक देख रहे हैं, हमेशा मल्टीपल में ही देख रहे हैं, तो बस ठीक है, मतलब बस ऐसे क्यूरियोसिटी बस। हाँ तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, झलों को जश होते हैं, जश यदि एक वचन करेंगे झलाम जश भवति तो जश नहीं कहना पड़ेगा, झलाम ओके जश भवति ऐसा कहेंगे, और बहुवचन यहाँ पर है तो झलाम जश भवति। डॉक्टर प्रणाम, यहाँ पे जश आज आप आए नहीं इज नॉट थे, रेफरिंग टू प्रत्याहार बट इज रेफरिंग टू तो ऑल आप द आए थे कि वर्णास आज? इन द प्रत्याहार एंड जश कैन ऑल्सो मीन अप्रत्याहार, जश कैन सो वन इज सेइंग द प्रत्याहार विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जश तो अभी ओके तो मैं वैसे पढ़ा एंड रहा देयर हूँ, इज मैं धो दूंगा यहाँ पे। द मीनिंग ऑफ जश विच इज मल्टीपल वर्णस, ज च ग प्रश्न प्रश्न माने वो तो बहुवचन नहीं हो सकता है, एक वचन नहीं हो सकता, वो जी तो यहाँ पर इन्होंने बहुवचन दे दिया, बहुवचन दिया तो उसका अर्थ हमने अर्थ बना दिया, यदि एक वचन पर भी हम कह सकते हैं जस भवती भी कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे जस क्यों एक वचन क्यों किया, जाति में मान लिया एक वचन जाति में, क्योंकि जाति में एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, समझे? कि तो जस जस डबल गडो का नाम है ना जी, तो जस तो सब के अंतर्गत आ गया कि नहीं, इसमें जाति हो गया, जस भवती और जस भवन, तो देख ले यहाँ पर जगत प्लस ईश है ना, जगत प्लस ईश जो है तो यहाँ पर त झल है कि नहीं, तो उसको क्या हो गया दो, तो पदांत में पद के अंत में तो जगत पद का अंत है, तो जगत और ईशा में समास है ना जी, जगत ईशा इति जगत ईशा संसार का स्वामी जगत, समझे? तो द हो गया स्थानेन्द्र तमा से, त का तालु स्थान इसलिए द का भी तालु स्थान इसलिए द हो गया जगत ईशा, ऐसे सत प्लस आचार है तो को द हो गया, तो आचार बन गया, आचार्य जी, लेकिन इसमें इसमें ये जितने भी उदाहरण दिए हैं सब अवय सब में अंश सब स्वर जो जो भी जल है उसके बाद जो अक्ष जो जो शब्द जोड़ा जा रहा है उसमें सब अवर्ण हमारे स्वर है। स्वर है, लेकिन ये रूल में ऐसा कहीं दिया नहीं है तो तो अगर ये व्यंजन के साथ भी ये चलना चाहिए। उसका तो कोई बात ही नहीं है। वो जैसे आप जैसे जलाम जसो वाक वाक दो बन जाएगा, उसके आगे हो या ना हो कुछ कोई ऐसी बात नहीं। जैसे वाक है, वाच शब्द है ना, वाच हाँ हो गया वाक, और जलाम जसो उनके से ग हो गया वाग, वाक वाग दो बनता है लेकिन वाच। वो आगे हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, आगे रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर ये संधि नियम कैसे हुआ? हाँ तो संधि नियम हो गया ना। संधि का मतलब क्या होता है? संधि मतलब जुड़ना ना, तो यहाँ पे संधि का वाक और मतलब वाग में तो कुछ यहाँ जोड़ पे बस। जुड़ना नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक दूसरा बन जाता है अगर पद के अंत हो तो। हाँ तो इसमें वो भी तो संधि ही हो गया। किसके साथ मतलब एक दूसरा बन जाता है। सुनिए, संधि का मतलब आपको जोड़ना समझते हैं, इसीलिए संधि में क्या क्या है धातु बताइए। सम उपसर्ग धी प्लस धी धातु, धातु तो क्या हो गया? सम प्लस धी, धी का तो निकाले अब धातु पार देखिए। वो ही देख रहा हूँ, धा धा धी तो दादी गण साथ में देखिए, 64 धी धारण धारणे, धारण धारण करना, करना। अब देख लीजिए है ना, धी की तरफ में है धारण धारण में धीयति। धारण है ना जी। तो धी जो है धारण अर्थ में है, तो धी जब धारण अर्थ में तो होगा तो क्या संधि का मतलब क्या हुआ? सम्यक धारणे। हाँ सम्यक रूप से धारण करना। संधि का अर्थ जैसे आप जोड़ना अर्थ करते हैं वह भी अर्थ है, ठीक है, परंतु संधि का मतलब है सम्यक रूप से धारण करना। तो बताइए यहाँ पर जो है तो जो है तो को सम्यक रूप से धारण कर लिया कि नहीं? जगत प्लस ईशा है तो यहाँ पर तो को जो द हो गया तो वह धारण करना ही हो गया ना जी। तो इसमें आचार्य जी लोग वाक भी बोलते हैं और वाग भी बोलते हैं, लेकिन दोनों ये है, दोनों ठीक है, हाँ, जलाम लेकिन जसो यहाँ पे विभाषा या ऐसा कोई इसका इसकी अनुवृत्ति बताई नहीं है, तो मतलब ये हमेशा नहीं होता, ये तो कहाँ बताया है? बहुत अच्छा आपने किया। एक सूत्र है तो मैंने वाक और वाग है ना जी, क्या है वाक और वाग। वाक और वाग है। एक झलाम जसोंते भी सूत्र है, निकाल लीजिए। सॉरी झलाम जसोंते, झलाम जस झसी पहले भी किया। झलाम जस झसी इसके बाद ही है, इसके बाद ही है क्या? फिफ्टी आई थिंक पहले या बाद में, जस जस ही। हाँ, थ्री 8 4 53 4। जलाम जस जशी कितने नंबर सूत्र है? 8 4 53 53 53। 53 तो ऐसे जज जज परे हो तो ये और ये होता है देख, जज परे हो तो अच्छा। 8 4 53 है ना। तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो जो है झस के परे रहते कर, झलों को जस जो करता है झस के परे रहते, बोध था बोध भू में है ना, अभ्यास झलों को जस और चर होता है। हाँ तो देखिए 55 नंबर सूत्र निकालिए, खरीच 56 नंबर से फिर निकालिए उसके आगे। अवसान अवसान है ना, बोलते अवसान में, अवसान में झलों को चर आदेश विकल्प से होता है। बोले देखिए अब ऐसा कीजिए, वाक वाच शब्द है, क्या शब्द है जी वाच, हमारे तरफ देखिए प्रतीक जी, हाँ बोल रहे हैं कि वाच शब्द है। एक सूत्र है चोह को, क्या है चोह को, वो चबर को कवर करता है, तो चौ को क कर दिया तो वाक बन गया। अब वाक को जो है झलाम जशोंते ग हो गया, वाग वाग वाग बन गया, और वावसाने अवसान में जलों को चर विकल्प से होता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर फिर च कर दिया ग बने, ग को क कर दिया, तो वाग तो झलाम जशोंते से है और वा बसाने से चर हो गया। समझ आ गया, तो वाक वाग इसलिए बन गया, वाग जो हुआ झलाम जशोंते से और वाक जो हुआ वा बसाने से। समझ में आ गया। हाँ हाँ, अच्छा आपने प्रश्न पूछा, चलिए आनंद आया मुझे, ऐसे जब प्रश्न पूछेंगे तभी बुद्धि का व्यायाम होगा तो आनंद आता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो उदाहरण समझ में आ गया। हाँ, तो जगत ईशा जगदीशा, ईशा लगे या न लगे कोई ऐसी बात नहीं, जगत तो इसका अर्थ है कि जगत को जगत भी लिख सकते हैं। हाँ जी, परंतु ईशा जब होगा तो फिर जगत ही रहेगा, क्योंकि अवसान में नहीं है, ही रहा ना, जुड़ रहा है, अवसान नहीं रहा ना जी। हाँ, तो अवसान नहीं रहा इसलिए जगदीशा होगा, जगत ईशा नहीं होगा, तो ध्यान रखना। वैसे झलाम जशोंते से जब होगा तो तौ को दौ को सप्त सद दोनों बनेगा, जब आचारा जोड़ दिए तब अवसान न रहने के कारण दही रहेगा, दही रहेगा। सुप और अंत, वैसे सुप जब करेंगे केवल तो अवसान में तो सुप सुप दो बनेगा, और फिर अंत जोड़ दिए तो प को ग ही होगा सुबंत। तो यहाँ पर क्यों नहीं बदला तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अवसान नहीं। तो ये जो तो ये तो बनता है फिर दो सूत्रों से, अवसाने से भी और इससे भी। जब अलग से सुप करेंगे तब सुप बनेगा झलाम जसोंते से, हाँ। और सुप बनेगा वावसाने से। ऐ सुप शब्द ही, पर तो सुप को झलाम जसोंते तो नित्य कर दिया, वह झलाम जसोंते तो विकल्प करता नहीं है, वो तो नित्य करता है, तो शुभ ही होना चाहिए, तो फिर वा बसाने का रहा कि चर भी हो जाएगा प भी हो जाएगा सुप भी, माने शुभ सुप दोनों बनता है। परंतु जब अंत सब जोड़ दिए साथ में तो फिर वो भी लगा कहां से, हाँ तो एक्चुअली ये स्वर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सद्गुरु जश्न जगदा ज से होता च, च वर्ग है ना, तो च छ ज च छ ज झ जबरगढ़ दश हाँ में जो च का छ छ ज ज, च हाँ तो ज तालब्य है, ज ज ज भी ज ज तालब्य ज है, छ छ छ छ छ छ छ छ तो सेम नो व्हाट एवर स्वस्थाने स्थाने अंतरतमो स्थानीय अंतर्तम, विच इज ब्यूटिफुल राइट. स्थानीय अंतर्तम इज जो सबसे निकट स्थान नहीं, अंतर मीन्स व्हाट, स्थाने इन पोजिशन अंतरतम, अंतर आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स. अंतरतम। तमा इज द मोस्ट सुपरलेटिव, बट हाँ अंतर क्या है? इसमें वो किया है हमने स्थानीय अंतर्तम. ककड़ी क्या, इसमें ककड़ी, ककड़ी और आलू, आई एम एक्चुअली वेरी हंग्री। मुझे इष्टुमा योगी क्या मुझे आई कांट फिगर आउट व्हाट इज योगी मीन. यू कैन जस्ट से स्तोष्टुः भवति संहितायां, लाइक व्हाट इज स्तुना. नो संहितायाम वेन सी इन एवरी थिंग देयर आर थ्री कंपोनेंट्स. इन दिस कंडीशन दिस बिकम्स दिस या राइट. सो शुना इज द कंडीशन. व्हाट इज इट कंडीशन? संहिता शुना योगे संहितायाम इज द कंडीशन. व्हाट इज शुना यो शुना. ष्ट श सी आई शकार डिडंट अंडरस्टैंड दोस टू श. श श शकार टू इज टवर्ग। ओके तो शकार इज ऑल ऑफ दिस. शकार ओनली शकार श ओनली श. श ओनली द सो व्हेन श इज जॉइनिंग अ मूर्धन्य श। टकार एंड हाँ दैट्स व्हाट दिस एग्जांपल इज. सो नो श नो व्हेन शकार और टवर्ग ओके के और मींस व्हाट यू सिंग हिंदी और इंग्लिश. इंग्लिश या शकार या टवर्ग के योग में व्हाट डस के योग में मीन. मीन्स कंबाइनिंग टुगेदर ओके सो शकार एंड टवर के योग में सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग होता है। अरे बट अगर शकार और टकार का योग है तो श और टकार का योग है तो स और त कहाँ से आएगा? टू इज नॉट योग पर स्टुना योगी या एंड शेयर टकार. शकार और टकार के योग भी मतलब उनके साथ योग में आने से इट्स नॉट शकार और टकार का योग। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज उनके योग साथ में योग आने से मींस. बेसिकली लुक एट द एग्जांपल लुक टू राइट इज बेसिकली अ सेट इसके योग में। सो व्हेन इट दिस कंबाइंड संहितायाम टुगेदर योग विद कैन हैपन नॉट नेसेसरी इन सो विद संहितायाम राइट हु विद तो हो राइट विद. ओके सो व्हेन दिस सेट कंबाइंस विद सर एंड तकार. करेक्ट संहितायाम ओके व्हेन दिस सेट कंबाइंस विद दिस दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस. करेक्ट ओके दिस वन बटन शकार और शो मी दैट दिस थिंग. शकार और आई शो नो नो इट हियर नो नो आई वांट टू सी दैट सेट फॉर्म द पैरेंथेसिस. शकार एंड टर्म सो दैट मींस वी शुड हैव दिस लाइक दिस तक. सो यू शुड पुट ऑल द कॉम्बिनेशंस श एंड ट ठ ड ढ ण राइट. No, it's not both of them. It's only this or this. It's not sure plus it's sure. This is No, not no, no, changing. no, no. No, no, no. It's not like that. It is like this. It is sure, t, th, d, dh, n. All these three, any of this, when it goes with sa, right? And chavarg, right? हाँ Ch, ch, j, j, n. Any of this combination should result in this combination, right? this plus this, so it will be doubling of that. No, this plus this should be this. This plus this should be this plus this. There Hi. is no ekaha. It is not ekaha purva parayoho. In this rule, there is no anuruti of that. That's why you have isha plus taha is ishtaha. Sha is Okay, not going away. so हाँ ओके ओके, इट्स नॉट ए, इट्स इट्स नॉट नॉट एक पूर्व पूर्व पर्याय वो नहीं पर्यायवाची, है इसमें। सो श एंड एंड व्हाट इज द, आई सी इट हियर ना जॉइंस हियर व्हाट विद तवर्ग, से तवर्ग, तवर्ग और सवर्ग और सकार। ओ सो दे नॉट छ छ ज ज न त त द द न, या नॉट छवर्ग, त स त थ द ध न, सो श प्लस, सो इश प्लस तह, सो देन व्हाट हैपेंस, इष्टः। बिकॉज़ शो इज नॉट गोइंग सो अवे, श रिमेंस एंड दिस टवर एंड दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज करेक्ट, दिस इज फंक्शन राइट, बिकॉज़ दिस इज दिस फंक्शन इज स्थाने अंतरतमः। वेल बट व्हाट इफ इट इज नॉट, ओ दिस आल्सो वर्क्स विद सकार, या ओ सो दिस वे आल्सो, या Okay. Because it's samhitayam, it doesn't mean one. There is no saptami over here, so there it is is no not uttar or uttar purva. Or purva. Oh, this means so purvasya. It's just samhitayam, and there's no panchami, so there's no uttarasya also. So Ramas plus shashtaha. Ramas so shashtaha. This becomes this. So this is a direct. This will get replaced by this. This will get replaced by this. By this. This. This. So na will become na. That will become done. Correct. Okay. But it can also happen this way, right? If sh yeah. plus na plus ta to hota hai, to will become sh. Sh. Yeah. So sh will retain. This will get shifted. Correct. Correct. And if it is ending with sir, then sir will be retained, and these will be replaced. No. If it's if sir, if it comes with sh plus sir, then it becomes shash. So sh gets replaced by no. Sir gets replaced by sha, which yeah. is what it is here. Yeah, because it's sto ho, but right? what it's if we do something like cross, like for example. That's why I said no. Let's say you did, what is this? Da. Da. Da plus sir, if you did, then it will da become dash. It will become dash. Da. Sir becomes sha. Yeah. Right? Yeah. Dash needs sh or something. It will be half, right? It depends on whether what it is. You should form actual words. You know, these examples are very limited. You kind of feel as if when you come across another set, it doesn't sound correct, then you don't feel it is correct. Whereas this is almost mathematical, so it should be correct. Like that's what I did for one. I tried all variations to see how it would sound. But this is not all. See, these are all halant. That's the other thing. It's not halant, that won't work. No, it won't, right? Because if it's it not not halant, then it is not the, then it is sam plus a, right? So it's it not samhitayam, rule is broken. Right. You think this is it is helpful that you have done Panini Shiksha? To understand all this, to some extent, only to know what is the equivalent, but not. I mean, yeah, it is definitely useful. See, this will only work in case of halants. So, generally, in words, this won't really make sense. This is only for understand the meaning of words. When you join full words, you won't have any full words that end in. Very few words end in halant. Right. There are right. No, they are not. It's not actually. What is that? You should not use. What is that? Pada. What? Invest. You should not use without. Apadam na pariyanti. हाँ. So mostly. But it is in halant ending halant. समझ में आ गया ना? हाँ. हाँ चल. So. जगत अलग करें तो जगत जगत दोनों पहले जगत बनेगा फिर जगत बनेगा है विकल्प से है तो जलाम दशो से द फिर त और ईसा के साथ कर दिए तो उस त का तो मैंने द का द ही रहेगा द त नहीं तो ये हो गया अब इसके बाद खरीचा है खरीचा अगले सप्ताह पढ़ाएंगे चलिए थोड़ी मेरा धारण का झलाम जा चसी है इसके बाद जो कि आपको दिखाया था इसको भी बता ही दे बता दीजिए आचार्य जी। बता ले लीजिए, बहुत सरल है। झलाम जस झसी, तो झलाम कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी जल लकारांत पुंलिंग जल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जस कौन सी विभक्ति है? शकारांत पुंलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। लेकिन यहाँ पर जस कर दिए कि नहीं भगवान पाणिनि जी, वहां जस आप कर दिए, यहाँ पर जस कर दिए। और जशी अकारांत यानी शकारांत पुंलिंग जस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। माने अब यहाँ पर जो है भगवान पाणिनि जी ने जो कहीं पर जस किया कहीं पर जस किया, तो उनका व्यवहार से ये पता चलता है कि भाई जाति में आप दोनों कर सकते हो। सिखाने के लिए ऐसा उन्होंने किया कि जस भी कर सकते हो जस भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो क्या हुआ बोलिए। यहाँ पर जश जश परे रहने पर, संस्कृत में बोलिए पहले, जशी परतः, जशी परतः या जशी अन्य तरह से हम नहीं, जश क्या हुआ सामने जो सूत्र उसको देखिए, जशी पहले फिर षष्ठी फिर प्रथमा। हाँ तो जशी अनव्यविहत अनव्यविहत अभी अनव्यविहत समझ गया। कोशिश ठीक कर रहे हैं उस पर अभी मत जाइए, वो फिर पढ़ाएंगे प्रथम वृत्ति में तभी की। हाँ जशी जश परतः, जश परतः ना, जशी सप्तमी है इसलिए जशी परतः कर दें। जश परतः माने जशी परतः, जशी परतः जलाम स्थाने स्थाने जश भवति, जश भवति, जश भवति या जशा भवति। तो जशी परतः जलाम स्थाने जश भवति, हिंदी में क्या हुआ? जश परे, जश परे रहने पर जल के स्थान में जश आदेश होता है। यहाँ भी संहितायाम की अनुवृत्ति आएगी ना? संहितायाम, हाँ तो संहितायाम हो जाएगा। संहितायाम जशी परतः संहितायाम झलाम स्थाने जश भवत, समझ गए? जैसे बुध और धी है तो धी जश परे है कि नहीं? हाँ तो ध हो गया, धी बन गया, शुद्ध धी शुद्धि बन गया क्योंकि धी जस परे है, रिद्ध धी रिद्धि बन गया, बुद्ध ध बुद्ध बन गया, युद्ध ध युद्ध बन गया, लभ ध लभ बन गया, भ को ब बन गया। परे तो हमेशा तो ध परे है ना, जस दुख और धम है तो घ को ग हो गया, दुग्धम बन गया, दघ और धम है घ को ग हो गया, दग्ध बन गया, शुभ और ध है भ को ब हो गया, शुभ बन गया। समझ गए? तो चलिए जी अब जो है एक बार भाषण गाने का जी। आचार्य जी एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ तो मैं वापस दूसरा फाइल बनाता हूँ ये ऋग्वेद आदि के लिए। और आपने उसको ये किया डाउनलोड किया जो मैंने भेजा था?